Słuchaliśmy nagrań z płyty Machine Head. Tytuły Smoke on the Water. Czwarte miejsce na amerykańskiej liście przebojów. I później Space Truckin' i Highway Star. Też klasyki właściwie. Teraz przechodzimy do kolejnej płyty grupy Deep Purple, Who Do We Think We Are. Ten album dotarł już tylko do 4. miejsca brytyjskiej listy przebojów, ale świetnie sobie radził w innych krajach. Płyta zyskała bardzo dużą popularność i w Austrii, i w Niemczech, i także w krajach skandynawskich. Woman from Tokyo. Trzy utwory z udziałem Iana Gillana za nami. Najpierw dwa z płyty Who Do We Think We Are, grupy Deep Purple, Woman From Tokyo i Red Bad Blue, a później fragment twórczości solowej Gillana, utwór z płyty Magic z roku 1982, Living For The City. Po płycie Who Do We Think We Are zarówno Ian Gillan, jak i Roger Glover odeszli z grupy Deep Purple. Ian Gillan rozpoczął karierę solową znacznie mniej udaną niż czasy spędzone w zespole Deep Purple. Więcej o tym opowiem za tydzień. Powiem teraz, przechodzimy już do nagrań polskiego zespołu specjalizującego się w ciężkiej muzyce hard rockowej i heavy metalowej, TSA. We'll be right back. Pomóż mi, pomóż mi pokonać. Półka 51, chodzą ludzie i mass media. To były nagrania z debiutanckiej płyty zespołu TSA. Album koncertowy zatytułowany po prostu Live ukazał się w roku 1983. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Zostało nam jeszcze trochę czasu do końca i poświęcimy go na kolejne nagrania zespołu TSA, tym razem już z płyty studyjnej wydanej w roku 1983. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Pamięć. Ty obejmę cię. Ty obejmę.